Красота и благост. Съборна беседа от учителя, държана на 1 юли 1942 година, 5 часа, 7-те Рилски езера. Евангелие от Йоанна, 18 глава. Аз за това се родих и за това дойдох на този свят, да свидетелствам за истината. Всеки, който е от истината, слуша гласа ми. 37 стих. Красива и блага е любовта. Красива и блага е мъдростта. Красива и блага е истината. Чрез тях Бог се изявява на света. Бог е дух, и които му се кланят, да му се кланят в дух и истина. Съборна беседа от учителя, държана на 1 юли 1942 година, 5 часа, 7-те Рилски езера.